کی میں کیا بھائی فرض دا ہوں فرض ہے واجب چنگے دورے سے ہوں فرض کیوں ہے واجب اس دورے سی بھی ویخ کے منہ پھیر لیں سن کسی کی دھی بھن سمجھ لگی صرف خطرہ ہوں سی فتنے کا بھی ایم ویخ کے کوئی خراب نہ ہو جائے ہوں وہ وقت کہ ویخ کے تو بندے چھیڑنا فرض سمجھتے ہیں بڈی نو نہ بھی چھیڑن قد کاٹ رنگ سمجھ آئی کہ نہیں اندر لیڑے کپڑے جڑے نے وہ گرنا شروع کر دیں کمیز تیری کالی تے سونے پھلاں والی ایک گانا کنجر دا او میں کیا لانتی ہو کچھ سوچو جتھے کتی ماں دا پتر کمیز نہیں چھڈن دیا وہ باقی کیڑی شے چھڈے دا وہ تے اگا پیچھا ہر شے گنے دا کمیس جڑی ہوں جدو کمیس حرام دا گندا ہے پیا تے کیدا دل مسلمان دا گوارا کر سکتا ہے کہ میری تھی بہن دا کمیس گن کہ سیتے انجے پاتے انجے رنگ انجے پھول انجے جی اتنے تک نوبت پہنچ گئی ہے میں کیا تے ڈب مرو ہوں اس کمیس نو چھپانا فرد ہو گیا تاکہ گشتی ماں دا پتر نہ کمیس ویکھے تے نہ اے کہے بھی کمیس تیری نیلی کے کالی سمجھ لگی کیا کیا میں یہ انہاں دوراں دیاں گلاں سن پردہ واجب آکھنا جسلے فتنے دا خطرہ سی ہن فتنے دے خطرے نہیں فتنے واقع نے بالکل یہ ہے تفقہ یہ اللہ دا دتا تفقہ ہے میں او دے نال گل کرنا کہ سونے صلی اللہ علیہ وسلم دے دور شریف وچ پردہ واجب ہی نہیں سی اچھا واجب ہی نہیں سی واجب ہی نہیں سی صرف مستحب سی وقت دے اگے بدلیا انہاں فرمایا علماء نے فتنے کا خطرہ ہے تو فرمایا واجب ہوں فتنا واقع تو ہوں فرض سمجھنے لگی فتنے کا خطرہ بھی جب نہ تھا تو مستحب تھا جب فتنے کا خطرہ پیدا ہوا خوف فتنہ کی وجہ سے وہاں پر یہ نہیں ہے کہ فتنہ کی وجہ سے جی خوف ہمارے فقہا لکھتے ہیں خوف فتنہ کی وجہ سے خوف فتنہ کی وجہ سے جب تک خوف فتنہ رہا واجب رہا اب خوف فتنہ نہیں ہے فتنے ہی فتنے ہیں ڈر نہیں فتنے دا فتنے پے گئے نے تے ہر پاسے فتنے ہی فتنے نے حتیٰ کہ ملا فتنہ پیر فتنہ ہر بندہ اس لیے فتنہ ہی ہے جب فتنہ ہے تو پردہ فرض ہے اور دلیل موٹی یہ ہے کہ جڑا کتی دا پتر کمیس نہیں چھڑدا پیا ہوں یہ تو کمیز لکانی ضروری ہو گئی تو کمیز پردے تو بغیر لک نہیں سکتے میری گل نہیں سمجھے پھر ایک اور گل ہے بھی جڑا برخا وہ دوسرا ہے کالا جہد تے موتی لگے ہوں نے اس برکے دے پان دا پھر کی فائدہ جڑا آتا کمیز تیری کالی تو آ کے برقع تیرا کالا تو موتیاں سونے والا تو پھر کی کرے گا اس واسطے برقع ہی وہ رکھو کتی ماں کا پتر وہ کوشش گی نہیں سکے وہ اگر برکا ہے تو صرف ٹوپی والا وہ میں کسمیا بیان نہ جڈا کوئی حرام دیا سردار ہوئے نا وہ کوئی شہ نہیں گن سکتا گن سکتا جی اے ہے اسلام دی روح نو سمجھنا کی سمجھ لگی جی ملا کتاب آخے گا میں سمجھی بیٹھا اسلام نہیں سمجھ لگتا آؤ درویشو سلطان صاحب آ گئے سلطان صاحب کدے تے آئے ہو؟ کنے ساتھی جی میں ہن کیتی ہے نا سنیا جی جی اے حکمت دا موتی محفوظ کر لو بھائی سبحان اللہ اے تانوں کسے کتاب وچ نہیں لبنی تانوں نہیں لبنی جی ہے کتاب وچ ہی ہے کتاب وچ بلکہ کتاباں وچ سمجھ لگے گا جی جی کتاباں وچ اسی طرح کال کے ان فرض ہے اوہو شابش یہ تے بیان اس طرح دا قول ہونا ہے قول ہونا سارا لب جاندا اشارہ ہوندا اشارہ گل اشارتاں تمام کتابوں میں ہے بلکہ اللہ کے قرآن میں ہے جل شان و حدیث صحیحہ میں فقہا کے کلام میں ہے لیکن وہ اشارے ہوں نے جڑے اللہ تعالی دی سمجھ تو بغیر نہیں قرآن بغت اس طرح اشارہ ہے آیت مبارک اتنا نہ تھا یعنی قرون ثلاثہ میں دیکھیے یار ایسے شیر تے ایسے گلاں نے سندے ہی مستی چڑھ جانا راتی میں سنیا لگے میرا اپنا ہی پڑھیا ہے پاک پتا نہ دیا رنگ سارا ایمان نال سواد ہی دے پھر کنا چیر وہ سواد رہا پھر راتی میں عجیب حضرت صاحب کی زیارت کی بڑے عجیب رنگ موبائل کیمرا جی موبائل حضرت صاحب ویکھن دیا نا چہرہ شریف جہاں نا صرف ایڈا چہرہ مبارک لال سرخ جانا مبارک جا میرے دستا پیا تو میں ویخ یار یہ فوٹو نہیں میں کیا وچوں کسے ہے پتہ نہیں کی کیتا ہے اندر وچ رکھی ہے سامنے جناب صرف چہرہ ہی رکھا ہے میں کیا پھر نیڑے جا کھلوتا انہوں نے پھر چھوٹے حضرت صاحب پھر چلے ہیں تقریر نو میں پہننا مینو بندے پہننے بھی میں یار کپڑے شپڑے نہا کے بدلنا میں بندے پھر خطاب کرنا میں چلو بیچتے بہ جاؤں گا جی کوئی گل لب کر گا موقع لبا تو کر لیں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ جب خوف فتنہ نہیں تھا جب تک خوف فتنہ نہ تھا تو پردہ مستحب تھا کیا کہا میں نے پردہ مستحب تھا کب تک خوف فتنہ نہ تھا قرون ثلاثہ تک صحابہ تابعین تبع تابعین جب خوف فتنہ پیدا ہو گیا تو پردہ واجب ہو گیا سبحان اب اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ جب فتنہ ہو فتنے ہی فتنے ہو جائیں گے تو پھر پردہ فرض ہو جائے گا سبحان اللہ یہ اللہ کا دیا ہوا تفقہ ہے جس کے ساتھ یہ بات کر اگر کوئی اعتراض کر گیا دلیل سمجھ دلیل منگے اس چیز تھی بات نہیں سمجھو سبحان اللہ اور فتنے اس وقت اتنے واقع ہو چکے ہیں کہ عورتوں دی شکل جڑی اس نو گننا دے جتھے رہا کمیس تیری کالی تے سونے پھلاں والی گشتی ماں دا پتر کمیس گڑن دیا او میں کیا ہن جدوں کمیس نو نکا چھڈ دا تے فتنہ کمیس دا واقع ہو گیا بے شک تو ہن اور حرام دا او آپ نہیں او تے لوکاں نو متوجہ کرے خبردار کرے کہ شاباش تسی کمیساں دی نظر رکھو جی کیونکہ گانا جو بنا کے انہیں پریا ہے جاگ نو سنا رہا ہے او دا مطلب یہ ہوئی ہے شاباش کمیس نو جوڑ جاؤ سمجھ لگی جی جویں آندے نے بھی جو نہ مل سکا تیرا آستان تیری راہ گزر پہ جبھی سہی جی وہ گشتی ماں دا پتر کمیس نو جوڑ گیا انہیں آخیا نہیں تے کمیس ہی ٹھیک ہوں جس وہ کمیس پہ گنتا ہے تو یہ مطلب ہے کمیس نو چھپانا فرض ہو گیا کیوں کہ کمیس فتنہ خوف ہے فتنہ کیا فتنہ واقع ہوگا کمیس کے متعلق جی سمجھ نہیں آ رہی یار جی اتوں پھر جو کالا برکا ہے وہ تے ہوں جو کچھ جویں لا کے تے حسین و جمیل بنا کے تے پواندے نے ہوں وہ جائز نہ رہا کیوں کہ جدو کمیس نو کہن دیا کنجری دا پتر کمیس تیری کالی تو وہ تے برخے نو جڑ جائے دا برخا تیرا کالا تے موتیاں والا پھر بھائی سمجھ لگی انہاں حرام دیا تے پھر کی معلوم ہویا ایسا برقع پوانا ہوں فرض ہو گیا ہے جی کوئی شاہ نہ حرام دیا کول گنی نہ جائے سمجھ لگی وہ ٹوپی والا برخا پوایا ہوئے وہ جڈا کمینی ماں دا پتر ویکھ کے پاسے کرو اماں جاندی پئی باقی خیال ہی اماں دا ہوندا ہے ہن جدو اماں دا خیال آنا سمجھ لگی مرے یہ ہے حدیث یہ جڑا ساڈے فقہا نے فرمایا نا ملا یعرف اہل زمانہ ہی فہو جاہل کہ جو اپنے اہل زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے بے شک ہن کتھے صحابہ دا دور تے صحابہ کرام کتھے ملا اج دے تے پیر اج دے اے نہیں چھڑ دے کوئی شے تے اس پلیت نو اس پاک دے اوتے قیاس کرنا اے تے ایویں ہی ہے جویں کوئی بندہ گھوڑا لین جاوے تے کھوتا لے کے آ جائے کیوں آکھے اے دے وی دو کان او دے وی لیکن مینو تے اے اودے نالوں چنگا لگا کیونکہ اے دے کان جڑے نے اے کوئی پورے ادھی انچ اپنا اے کنگل پورے جڑے نا اودے نال وڈے نے میں تے سرکار کان ویکھے نے تے تاں سواد آ گیا میں کہ چھڈو گھوڑے نو سمجھ لگی گل یا آکھے چلو جی سرکار ایک گھوڑا نہیں لبا میں آکھے دو کھوتے رکھ لینے دو کیوں جو کھوتے دے اوتے کھوتا چڑھایا تے گھوڑے تو وڈ جانا کھوتے دے اوتے تے گھوڑے تو ہی صدقے جاواں اودی عقل شریف تو آواز اچھی سی لسو آواز بھی اچھی یہ اج دے مفتی ایویں بیٹھے نے کنجری ماں دے پتر قیاس کی نو کردے پے نے اج دے کھوتیاں نو او با جی تے کدے نال رلاندے پے نے عربی شاہ سواراں دے نال سبحان اللہ کیا بات عرب دے شاہ سواراں دے نال مصطفی پاک دی عظیم جماعت کے ساتھ حالانکہ اتھے گل مک گئی ہے کہ اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفی سبحان اللہ یعنی انہ دی مثال نہیں دے سکتے سمجھ لگی گل جی جی جی وہ اپنی مثال نہ ہو آدم نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو آدم و یوسف کو سجدہ ہو یہ کیسی عجیب بات نہ ہو آدم آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو یہ کیا عجیب بات ہے مگر سد ذرائع بات نہیں سمجھے جی جی جی مگر سد ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا سد ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا سبحان اللہ کدا بے آل فرعون سبحان اللہ جی جی کدا بے آل فرعون دعب کہتے ہیں طریقے کو طریقے کس کو طریقے کو اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا آقا کو سجدہ کیوں نہیں ہوا اس کی اجازت کیوں نہیں رہی فرمایا مگر سجدے تھا یہ نہ سمجھنا کہ یہ سجدے کے قابل نہیں ہیں یہ ان سے کہیں زیادہ قابل ہیں لائق یہ سجدے کے کہیں زیادہ مستحق ہیں تعظیمی سجدے کے تعظیمی سجدہ عبادت کا نہیں مگر سجدے ذرائع مگر بات یہ ہے کہ جو ناجائز کام کے ذریعے ہیں راستے ہیں اور دروازے ہیں ان کو بند کر دینا یہ آپ کی شریعت کا طریقہ ہے سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات مگر سدے سد سد کہتے ہیں بند کر بند کر ذرائع ذریعوں کو مگر ذریعوں کو بند کر دینا کس کے ذریعے ناجائز کاموں کے ذریعے حرام کے ذریعے جی جی جی کفر کے ذریعے شرک کے ذریعے جو کام ذریعے بن جاتے ہیں وسیلہ بن جاتے ہیں سبب بن جاتے ہیں کس تک پہنچنے کا حرام تک پہنچنے کا سمجھ نہیں آ رہی جی تو ان ذریعوں راستوں وحیلوں وسیلوں کو بند کر دینا سمجھ لگی جی جس مورے تھانی شیطان نے آنا ہے وہ مورا ہی بند کرو مورے اگے آن کے جو شیطانی انہیں کراؤنی تھی آنی نہ مت اتو شرک ٹر پے سجدے تعظیمی تو شرک ٹر پے سجدہ عبادت نو شروع ہو جائے آپ ابو ہی بند کر دینے سبحان اللہ مگر سدے ذرائع دب ہے اپنی شریعت کا ساری شریعت پاک جیڑی ہے اس کا طریقہ ایو کہ فتنے تو فتنے رہے مرے فتنیا کا بوائے بند کر دیں سمجھ لگی گل اسباب ہی مکا دے اسی وجہ سے قانون بن گیا کلو ما یؤدی الی الحرام فهو حرام کلو ما یفضی الی الحرام فهو حرام جو حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا وہ بھی حرام سمجھ نہیں آ رہا یہ ایک اور بات ہے کہ برابر کا حرام نہیں ہوگا کیونکہ ذریعے ذریعے اور دی ذریعے میں فرق تو ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی. مگر صدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت، اپنی شریعت پاک کا. سمجھتے اس وجہ سے، ارے بھائی یہ قانون ہے، یہ کیا ہے قانون. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی فتنے واقع ہیں اور یہ جگ سراپا فتنہ بن چکا ہے، جی کیا بن چکا؟ سراپا فتنہ، فتنہ بن چکا. تو خوف فتنہ کی وجہ سے واجب تھا، جی تو جب یہ خود ہی فتنہ بن گیا ہے تو پھر فرض سمجھ لگی. ہاکذا ینبغی ان یحرر ھذا المحل، سمجھ نہیں آئی؟ جی جی یہ چیز، یہ اللہ کا دیا ہوا تفقہ ہے. وہ غلام سرپٹ پادری تھا، علامہ غلام سرپٹ پادری صاحب مفتی، تو غلام سرپٹ قادری کہتے تھے، میں غلام سرپٹ پادری کہتا ہوں. سرپٹ تو وہ حضرت کا بیان آیا، بڑی مر گیا ہوں، وہ بیان آیا جنرل مشرق کا میرے خیال کا، اس چہرے کا پردہ کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. میں پھر وہ تبصرہ کیتا، تقریر کیتی، میں کہا بیلیو سنگیو چہرے دا پردہ صدقے جاواں، میں کہا اس حکمت تو پتہ نہیں کس حکمت دے تحت آپ نے میں کہا گل کیتی. حق یہ بندا ہے، میں کہا حکمت یہ نام ہے کہ اگر شریعت مطہرہ دے حکم نو کوئی بندہ، بات کو سمجھنا، شریعت مطہرہ دا جڑا ایک حکم ہے اس نو لوگ تبدیل کیتی کھڑے ہوں کہ ہے واجب تے سمجھ دے فرض ہون، اتے حق بنتا ہے کہ اگلا آکے میاں واجب ہے، تاکہ فرض نہ سمجھا. میں کیا جتھے سمجھ دے ہون سنت نو واجب اتے دسے میاں سنت، جتھے سمجھ دے ہون مستحب نو فرض اتے دسے میاں مستحب. اور میں کیا لوگو اتے دے چہرے دے پردے نو فرض سنت، یہ اتے دے سڈو سمجھتے انہوں نجائز نے، اتے دے ستھنا لانی فرض سمجھتے ہیں. تے لانتی ملا جتے ستھنا لانی فرض سمجھتے ہیں، کنجرا تو حالے پہ آنا جی چہرہ ضروری نے، کیا وہ چہرہ فرض سمجھی کہ چھپانا جنہوں نے تو پیا دسنا ہے؟ وہ کنجرا آئے تے سکولی ٹولا آرام دہ دنیا دا یہ بن گیا ہے، وہ آندے نے کہ بھئی آ ستھنا جڑیاں ہیں یہ کتوں نکلیاں ہیں، یہ اتے تک ہونی چاہیے جی جی کہ نہیں جی جی سی. چہرے وال ننگے کرنے فرض نے، چھاتی ننگی کرنی فرض آ، سارا ترقی ہے مولوی ایویں ظلم کتی دیا پترا تین شرم نہیں حرام دیا، تو پیا نئے مستحب مستحب کی مستحب کیوں بھی تینو اگے دسیا بھی یہ ساری کڑ خدائی جڑی اس لیے چہرے نو فرض سمجھی کھڑی ہے، تو انہوں نے دسنا پیا بھی گمراہ نہ ہویا جے بھائی حرام دیا دیا سردارا آئے تے در سارے پہلو یہ ہوئی سمجھی کھڑے نے کہ یہ ہے یہ نجائز چہرے دا پردہ، تے کنجر دیا پترا تیرا دے حق بندا سی کوئی تے تو دی اہمیت بیان کردا سگو جی جی گل نہیں سمجھ لگی. یہ ایک ہوں بولنا ایک ہوں بک بک کرنا، کی کرنا بک بک یہ آدھے بک بک بے شک اور یہ ہے حکمت بولنا کہ جدوں ویکھن ڈے ہاں جی دنیا اس گمراہی تک پہنچ گئی کہ وہ تھڈوں کپڑے جڑے نے انہوں نے بھی ضروری نہیں سمجھتے تو الٹا نجائز سمجھتے ہیں بھی یار یہ ساڈے تے ایک ظلم زیادتی ہے تو ایویں نجائز پار پایا گیا جا سانو تے سیاپا ہی پایا گیا ایک دوسرا ادھر انج مینے کہ کمینے لوگ جڑے نے وہ لوکاں دیاں تیاں بھنوں دے کپڑے بھی کنجر دے بچے نہیں چھڈن دے اس لیے پھر آکھنا پینا کہ پردہ فرض کیوں تاکہ اگلے نو اس زنا اچ پاؤ نا اکھاں دا زنا ہاں جی سمجھ لگ گل دی اون اس زنا بدکاری اچ پاؤ نا تے اپنی عزت گواؤ نا سبحان اللہ اپنی عزت گواؤ نا کیونکہ اپنی عزت بچانی فرض ہے اتنا عظیم چیز ہے اسلام میں عزت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایک بیانات میں آپ نے دین کے ساتھ عزت کو رکھا ہے سبحان اللہ سمجھ لگے گا میرے خیال دے بعد روایات چاہتا ہے خیر و مال المسلم ہے ما بقی بہ عرض ہو مسلمان کا بہترین مال وہ ہے جس کے ساتھ عزت بچائی جائے سبحان اللہ اس کے ساتھ عزت بچائی جائے المال جنت لعرض المسلم جی جی مال مسلمان کی عزت کی ڈھال ہے ڈھال کیا ڈھال ہے جی ڈھال دے نال کینو بچاندے نے کعبے جسم جسم نو وار نو ڈک دے نے اسی طرح مال نال مومن اپنی عزت بچاندا ہے سمجھ لگی اسی واسطے بزرگاں فرمایا کہ اگر منگتا ہے ایسا پیشہ ور ضرورتوں بغیر میں منگی جاتا ہے عیاشی واسطے جی روزانہ منگتے ہیں انہوں نے دینا حرام ہے دینے والا گناہگار ہوں لیکن اگر تمہوں خطرہ ہے بھی یہ ایڈا کمینا ہے کہ نہیں دینا تو یہ میری بےزتی کرنی ہے ہوں جڑ جائے گا دیکھو بھکھے لوگ بھکھے چودھری فلان یہ وہ ہے جی میں پانٹ کر دیں تو اونا تو جان چھڑا منا آستے تھے اپنی عزت بچان آستے دے دو چنگا سکو جی جی صحیح تو مومن تاں کر کے شانہ ہوندہ ہے مومن اپنی عزت جیڑی نا انہوں پیش نظر رکھ دا جی جی جی جیڑا ری ہوئے نا شہید کو بھی اللہ آستے دے جڑا اللہ واسطے آکھے انہوں تے اللہ پاک دا نام پاک خالی نہ موڑیا چاہے شہی ہوئے چاہے وہ پھر او دا کام ہے وہ سسان نو ساڑے مالک پاک دا نام پایا ایسا خالی نہ موڑ جو کی شاید دیو مہران خود جی ایک بزرگ ہے ایسی بڑھا آیا وہ مانگ پہن کے انہوں کو اٹھا کٹھا کر کر آگے کو پہ کٹھے کر کٹھا کر ویچ بٹھا گے نا وہ تو سیڈی دیو پتے جائے فلمہ دے لے گیا اینڈ دے پہ چاٹے دے رکھ کے کول کھڑا میں گیا بھی ویک لا کی بابا مرن والا ہے بابا مرن والا ہے بغیرتی دے بیڑے دے بہ کے ترن والا ہے تے جہنم نوں ٹرن والا ہے اللہ معافی دے توبہ سمجھ آئی کہ نہیں رستے چانے واسطے تو بعد او دے واسطے پھر او یہ کہ اساں سڑی بنا لیندے سانوں بھی گناہ ہے ہی ہوندا نہیں اس واسطے رشوت کی حرام حرام کبیرہ گناہ ہے میری اینک پڑی تے منجد پڑی رکھتی ہے تے پئی ہوندی حرام کام سانو بھی مجبور کر دے آندا ہے تسی حلال کر دے بیٹھے. میں کہ اسی اڑ کےڑے ننگے ہوئے کھڑے ہیں اسی بیٹھے ہی ہیں. میں کہ حرام دا تسی کر دے بھائی, پھر میرا بھی دال آ گیا, میں بھی پھر اونوں میں کہ ننگا تو تو اہنا پینٹ شرٹ پا لے. اور اے واقعی گل سچی جی کہ پینٹ حرام اور پینٹ والے دی طرف ویکھنا بھی حرام. یہ مسئلہ بالکل ثابت ہو گیا جی, اعلی حضرت نے ثابت کیتا ہے. سمجھ لگی؟ امام شامی وغیرہ بڑے بڑے علماء سارے اس واسطے ہوں اتنے پینٹ والے نہیں بڑھ سکتا. اگلے دن ایک آیا دو چار یہاں بیلیاں نال اتوں میں وے میں فورن پجایا بابا, بلکہ بابے اور آپ ہی پہلے انہوں وڑ دیتا ہے چادر وڑ دیتی. وہ عجیب ہی لگا پھر بچارا ادھر گیا, وہ آیا دم کراؤن. ہاں دم کراؤن آیا سی, آیا سی نواں نال دا پیو بھی سی لاہور آیا سن لاہور شہر. وہ پھر باہر گیا تو پاوے جتھے بھی گیا وہ ولیٹی پھریا. لو جی مولبیاں رشوت دا معنی دے پتا کو نہیں, رشوت دا معنی کی ہوندا ہے جی جی. ایم عوام نو کئی جان کے رشوت دیتی جاندی, رشوت دیتی جاندی. آ ایک چوڑا ہے جی جی جن نے کتاب لکھی, ہاں جی جی, وہ رشوت دا معنی پہ لکھدا ہے. لیکن انہیں عربی ساڈی عربی عربی لغت لکھی چوڑے نے. تبلیغ لکھی جی تبلیغ کرنی. مشہور زمانہ کتاب ہے جو بندی ترجمہ کیتا ہے المنجد المنجد منجد منجد منجد منا معامن مددگار. تمہیں یہ لغت عربی پڑھنے مددگار ہے. یہ چوڑا ہے عیسائی عرب دا. ہوں دس یہ مطلب یہاں مولبیاں تو ود جان دا تے لکھی سنا. مولبی رکھ کے گھر پڑھتے ہیں یہ تو عربی لفظ ویکتے ہیں تے پھر تبلیغ نے منیوا کرنی. وہ کنجرو تبلیغ کا مان پچھانا وہ تو جہی شاید تمہیں دینی وہ تو پہلو سمجھے گا. ہوں ویکھی رشوت کا مان لکھے گا عربی دے لیا تھی حرام رہ جاؤ گے. رشوت جمع روشن ریشن ما یعطا لابطالن امرے لابطالن او احقاق باطل. رشوت اس کو کہتے ہیں جو حق کو باطل بنانے کے لیے دی جائے یا باطل کو حق بنانے کے لیے دی جائے. یہ رشوت دا معنی ہے. وہ مال جیڑا باطل نو حق تے حق نو باطل بناون واسطے دیتا جائے یہ دا مطلب ہے. اپنے حق نو بچاون واسطے تے حق نو حق رکھن واسطے اور باطل نو باطل رکھن واسطے جے دتی جائے اگلے نو وہ رشوت بننی نہیں. سبحان اللہ تاں کر کے ساڈے حضرت صاحب فرماندے نے یہ فرمایا ڈکیٹ ہیں ڈکیٹاں نو دینا جیڑا ہے دین والا مجرم نہیں ہوندا لین والا مجرم ہوندا. سبحان ہوں رکیٹ جو آدھا دے نہیں تو تینوں مارنے ہوں اتنے اپنی عزت بچاؤ واسطے اپنی جان بچاؤ واسطے دینا ایویں. تو یہ مطلب ہے اپنے حق نو بچا اتے کسی حق نو باطل نہیں بنا رہے ہیں. یعنی کی مطلب کسی دا حق مار نہیں رہے ہیں. جی جی سمجھ لگی جی جی جی جی. تے نہ حق نو حق نہیں بنا رہے ہیں. حق نو نہ حق نہیں بنا رہے ہیں. تو کوئی رشوت نہیں اور نہ باطل نو حق بنا رہے. وہی باطل مراد ہوئی ہے. جی بے رشوت وہ صورت وچ بنے گی جی جی کہ تو کسے دا حق مار رہے ہیں. مار رہے ہیں کی مطلب کہ تیرا حق نہیں اگلے دا حق ہے. تو او دا حق او دا حق نو باطل کر رہے ہیں اپنے حق نو اپنے واسطے او باطل ثابت کر رہے ہیں یہ رشوت ہے جدوں توں کسے دا حق مارنا نہیں چاہنا ہے یا جڑا وہ حق مارے اپنا حق بچا رہے ہیں یا اپنے آپ اگلے اس دے ظلم تو بچا رہے ہیں نہیں دینا ہے تو ظلم کرے گا مثلا تسی ہوں گی بیٹھے اس حرامی نے تے روپیہ 100 منگیا پولیس والے نے تسان نہیں دیں تو انہیں 500 چلان کرنا ہے ہوں یہ ظلم ہے اتلا گل سمجھو 100 بھی ظلم ہے 500 وہ بڑا ظلم ہے ہوں تے ضروری ہو گیا روپیہ 100 دو جان چھڑاؤ تاکہ 400 ہوں یہ رشوت نہیں باش بہت اچھا 100 دی رپیٹی ہوں نا مراد بےمان بے وقوف لوگ سمجھتے جی یہ تو حکومت کا حق سی ظلم ہو گیا انہیں ماریا حق 500 روپیہ اگر یہ چلان کرا لینا 500 روپیہ حکومت دے کھاتے جانا سی خزانے چ دیکھو نا آخر انہیں ظلم کیتا روپیہ 100 رشوت ہوئے گی کہ نہیں وہ سور دے سورا کہ جڑا یہ 500 دینا سی حکومت نو وہ حکومت دا حق تیرے پیو بنایا وہ کتوں بنیا ہے کتے دا پترا وہ تو ساری لوٹے حرامی ہاں انہوں تے دینا ہی حرام ہے حکومت دے خزانے وہ کفر دے خزانے جانا ہے یہودی دے خزانے جانا ہے اس لانتی جڑے بیٹھے نے دجال انہاں دجالاں کھانا ہے سانو اپنا مال انہاں تو بچانا فرض ہے یہ نہ کہ اسا انہاں نو ساڈا مال انہاں نو دینا فرض ہے ویکھ الٹا نا مراد ویکھ بے ایمان ملا شیطان دے پتر اے فتوی دتی کھڑے نے بھی تسی سگوں دیو تہاڈا فرض بندا انہاں لوٹیریاں نو ساڈے تے فرض بندا ہے کہ اسی کسے ہیلے بہانے اپنا مال انہاں تو محفوظ رکھیے اور پھر ساڈا اے فرض بندا ہے کہ اگر اللہ تعالی سانو کوئی طریقہ دے تے اسی انہاں تو مال کھو لئیے یہ حرامی سگو سانو آتے ہیں کہ تھی انہوں دیو تے دینا تو آڈا فرض ہے بول دیں جو اسی دینے ہاں وہ کدھر لگتا ہے وہ تو کفر تے لگتا ہے ویکھ ہن فلم وہ بجٹ پاس ہویا فوج ہل گیا بجٹ پاس ہویا پولیس ہل گیا بجٹ پاس ہویا جج ہل گیا بجٹ پاس ہویا فلم ہل گیا ایویں کیڑے کھاتے کفر شیطانیت یہودیت تے لگا واللہ ند پوے خدا دی ایسا حلال دا پیسہ دوزخ جان واسطے تو ان مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنا پیسہ کسی طریقے سے ان حکومت والوں سے بچا سکتے ہیں بچائیں اور ان کا پیسہ اگر حاصل کر سکتے ہیں کسی طریقے سے تو حاصل کریں تاکہ وہ پیسہ کفر یہودیت شیطانیت اسلام دشمنی پر خرچ نہ ہو مسلم قوم دے دشمنی تے خرچ نہ ہو سمجھ لگی گل جی بالکل فرض ملا حرام دے کی فتوی دیتی بیٹھے نے کہ نہیں جی تو اس 500 دے 500 چلان کرا جی ہن اسی تسی جانے ہیں کوٹاں جی کوٹ ساڈے تو ریڈر رشوت منگدا ہے 100-200 دے دے پیشی لمبی پا دینا نہیں دینے ہیں تے ہفتے بھجیا ہوں ہفتے جانے ہاں ساڈے تے روپیہ 1000 گول با جی کہ نہیں ہونا یہ ہوئی وہ ساڈے حضرت صاحب فرما دے نے ایک بچارا غریب مسکین جو بندہ سی ساڈے علاقے کا پچھا وہ تو ایویں نجائز کیس بن گیا وہ ہوں پیشی ریڈر ہر ہفتے کی پیشی وہ ماڑا بندہ بچارا انہوں چل کے پیدل دریا پار کر کے آنا پہ سی روپیہ ہوں 200-400 گول ہو جاتا سی ہوں غریب ماڑا بندہ 200-400 کا گول ہوے دیہڑیاں دیہڑی وہ وکری چٹ ہوتے ہستے نہیں کاٹا سی وہ تو بچارا ہو گیا اک گیا کدی فلانی شہ ویچ کدی فلانی شہ ویچ کدی فلانی شہ ویچ بھی پیشی تو جانا انہیں مولوی نے پوچھا اپنا انہیں پوچھا مولوی نے بھی حضرت صاحب یہ کی کرم ہے وہ رشوت منگتا وہ آتا مہینے کی پیشی پا دیا جائز بنتا نہیں نسبت حرام الراشی والمرتشی کلاہما فی النار فدو دا پتر بین کتی دے پترو تسی تے نہ علم پڑھ دیو چنگا سی حرام بے سمجھ ٹولا باندر اونے او بیچارا پھر مصیب حضرت صاحب نو مل پیا حضرت صاحب فرمایا بے ایمان بے وقوفا اونو روپیہ سو بوتھے تے مار کیا جیڑی تینو پیشی پوا پوا کے جو پیشی ہیں اے حلال نے جدو کیسی کتے دے پوتر دا حرام ہے سارا تے اون دے بوتھے تے مار روپیہ سو آو صدر صاحب فرما دے اون روپیہ سو دیتا اون دو مہینے دی پیشی پا دیتی او تے مینو دے وے دعاواں او بابا بزرگا بچا چھڈیا ای او مینو تے میں تے مر تھاں گیا جیڑا تانوں رشوت دی گئی اور رشوت دینے لینے والا صبر پہلے ایڈے جاہل دے پتر نے راشی دا مانا کر دے نے رشوت لین والا حالانکہ راشی دا مانا دا رشوت دین والا جیڑے ایڈے جاہل نے تسی جتھے ترجمہ ویکھو گے نا ار راشی وال مرتشی دا مانا لکھیا ہونا رشوت دینے لینے والا اے نہیں لکھن گے رشوت دینے ار راشی کہندے نے عربی میں رشوت دینے والے کو مرتشی کہتے ہیں لینے والے کو سمجھ لگی جا پہلے جنہیں دیتی ہے پہلا وہ ہے فائل ہو ہے فائل ہو ہے تو ہون اور دیڑا دین وہ ترجمہ وہ راشی دا اے فلانا راشی حکمران ہے حالانکہ آکھنا چاہیے تھا مرتشی حکمران کیا آکھنا ہے کیا آکھنا کہ کی جاہل کون آسی بلے بلے بہت بڑا راشی کہندے بہت بڑا راشی فلانا دیوارہ دے حدیث لکھی بیٹھی انہاں پاس بڑی راشی یا مشہور ہے کہ بڑے راشی نہیں بندہ وہ رشوت لیندا اگے پھر کہیں گے بڑی رشوت لیندا یہ تو ہی پڑھ لو ہن جیڑا مولوی اتنا نہیں جاندا او فتوی دین دے رشوت نہ تو رشوت دے کے آ رہے ہیں اے اونتری دیا پترا جیڑا تانوں اگے رشوت اونوں آکھو سرکار تہاڈی مہربانی دے رشوت دا مانا بیان کریا جی با کھوتی کھب جائے گی راشی کو رشوت دے کے سمجھ لگ گل جی جی جی بالکل ما یعطا من المال لابطال حق او احقاق باطل سبحان اللہ نا حق نو حق بناون واسطے تو بندے دا ہے نا حق اور رشوت پہ دیندا ہے تاکہ او میرا حق بنا دے مثلا نا بھئی ایک بندہ کسی دے مربع دو سے قبضہ کی تھی کھڑا ہے اکلے نے رشوت دیندہ ہے بھی تاکہ کاغلہ میرے ان کا دے یہ رشوت ہے جی جی بلکل بلکل کیوں یہ نا حق نو حق پہ بڑھو دا ہے نا حق نو حق پہ بڑھو دا ہے سمجھ لگی یار جی جی بلکل اچھا کسی دا حق مارن آستے کسی دا حق مارن آستے چل سمجھی کہ فلانے دا حق سی جی جی انہیں روپیہ دیتا ہے بھی یہ او دا حق مار دے حاکم او دا حق مار دے بلکہ ایہ صورت جڑی دسی ہے حق مارن دی بھی بن دی ہے جی جی باطل نو حق بنان دی بھی حق نا حق نو حق بنان دی تے حق نو نا حق بنان دی جی جی لے بتا رہے حق دو میں بچے مثلا جدو قبضہ کردا ہے جدو قبضہ کسی تھا دے قبضہ کردا یہ ان دو کام کر رہا ہے جی رشوت دیندا ہے نا حق نو حق بنا رہا حق نو نا حق بنا رہا ہے کیوں کہ حق او دا سی وہ ختم کر رہا ہے ختم کر رہا ہے کہ نہیں بالکل تو حق نو نا حق کر رہا ہے تے اس لانتی دا حق کونی سی جی جی جی جی اور نا حق او ای وی نا حق نو حق بنا رہا ہے سمجھ لگی گل حق بنا رہا ہے جی تو ایک پاسوں حق مار رہا ہے ایک پاسے بنا رہا ہے بنا رہا ہے سمجھ لگی کیا کیا ہے ایک پاسوں حق مار رہا ہے ایک پاسے بنا رہا ہے کیا رشوت یہ دا مطلب ہے جی نا حق نو حق نہیں بناونا تے حق نو نا حق نہیں بناونا بلکہ حق کو حق تے نا حق نو نا حق رکھنا ابطال باطل کا کے حق ہن سمجھ لگی جے جی جی جی اس واسطے جے پیسہ خرچ کرو گے وہ تو رشوت ہی نہیں رشوت ہی نہیں وہ تو لغت دے لحاظ نال رشوت نہیں جی جی جی او یار بول میاں جی جی لغت دے لحاظ نال رشوت نہیں کی لغت دے لحاظ نال رشوت نہیں تو حدیث وچ کتھوں آ گئی ہے فائدہ عجیبا کہ نہیں فائدہ عجیبا غریبا انیکا شریفہ عظیمہ ہے جی کہ نہیں ہے بالکل ہے بالکل حسینہ جمیلہ جی ہیں جی حضور ہے عورتوں کے بارے مسئلہ پوچھنا ہے سارے کول منڈی پہلا مفیدہ صحیحہ جی جڑی یہ مال بیچن تے آڑت لیندے نے مال بیچنے ہیں جی آڑت لیندے نے آڑتی سبزی منڈی جانے ہیں منڈی جانے مال بیچنے تو آڑت لیندے نے ساڈے کول وی انہاں کول وی لے لیندے جی انہاں نوں بیچ دینے نا اے دسو پا جی او چھنکنے وجاؤ بھائی جے او کاک نہ لین تے پھر ایہو ہی آ او چھنکنے وجاؤ تے پھر جڑے بیچن والے نے او وی چھنکنے وجاؤ کیوں انہاں نوں تھاں نہیں لبنی رکھن واسطے جی جی آخر وہ جو بیچارے بیٹھے نے تے تہانوں تھاں دیندے نے آ جاؤ جی اونوں ملایا اینوں ملایا کھپے بھی صحیح تہاڈی مال دی حفاظت بھی کیتی روپیہ تہاڈے بوجھ وچ پایا اے کوئی تھوڑا کام ہے کہ ایندے تے کوئی اجرت نہیں چاہیے صحیح شریعت اقل دے مخالف نہیں ہوتی شریعت اقل دے خلاف آوے ہی کیوں بھی اقل آخدا ہے باقی حق بنتا ہے جہاں ساری دیہی سرگی والے اٹھ کے آتے ہیں تو مال لا کے تو مال رکھ کے سو جانا وہ لاندے نے پٹاندے نے گھر دے کراندے یہ وہ سارا کچھ سویرے تو ستا پے پھوکن دے وہ سرگی نے اٹھ کے بچارا 3 بجے 2 بجے آن کے تے ہاں بھائی 20 دا 20 دا 20 دا 30 دا 40 دا 50 دا 100 دا 1300 پیسے پوسے بنا لے ہن لڑے مرے اگلے نال او لڑے تیرے بوجھے پے ہن پا دتے نے تے او دا حق نہیں بندا لے بالا نے تو کول کماونا او کار دے بیٹھے ہاں سمجھ لگی ابو جی ضرور ہور طرح دا کام ہے ابو جی ذمہ داراں نوں پیسہ دے دینے چاہیے ہاں ابو جی کلو ڈیڑھ کلو بوری دی رکھ لیندے نے تھلوں بھی رکھ لیندے نے 15 تساں صرف میرے کول آڑت دا پوچھیا تے آ اڑانگیاں جڑیاں نا اے نہیں پوچھیا آ جڑیاں اڑانگیاں نے انہاں دیاں جی جی حضور دے وچ سب تو وڈی اڑانگی اے ہگی جے کہ او ساڈے کولوں مان وی 50 کلو دا لیندے تے او انہاں دے لانتا نے جنہاں کو انہاں دا کم اے انہاں دا معاوضہ لینا او انہاں دا حق اے او ہر ایک دی عقل اک دی باقی انہاں دی اڑانگیاں نے شرارتاں نے او حرام نے ظلم نے او لانتا نے وہ اپنے حلال نو حرام بناون دے نے اور گل کو حضور ہن ڈی اے بھی 3500 دی تو اندے نے کنکا نو جڑا ریٹ کٹاں گے نا جڑا اس وقت ہوے گا وہ کٹاں گے اس وقت بندے آکھدے نے 4500 دا پہنچ جاندے 6 مہینے دا نہیں اے تے اے پتہ کی اے پونجی حرام ہے اس طرح سودا بیچنا کیونکہ اے بے فاسد کیوں ہے کہ سمر مجھول ہے جی جی مجھول بالکل اینج بیچنا اونجی حرام ہے اگر اس طرح دی کوئی شے بیچے گا کہ فلاں وقت دے اندر جیڑا ریٹ ہوے دا او دے مطابق میں تینوں دے دتی جی جی اے حرام ہے کیوں اس وقت دا ریٹ مجھول ہے کوئی پتہ نہیں کنا ہے تے قیمت مجھول ہوے نا معلوم ہوے جی جی تے سودا حرام ہو جانا مفتی رل ملا صاحب اس طرح طے ہو جائے گی ہاں جی تے کل ٹوکلی جائے مثال دے طور تے 3500 ریٹ کھاد دا او کہندا میں 3600 لانا وہ ٹھیک ہے وہ لا سکتے انج بھی لا سکتا ہے یہ آکھے بھی جے اس لے دیں گا تے اس لے ہزار دی اس لے 1500 لواں گا معین ہو جائے پھر ٹھیک یہ تو معین ہی نہ ہویا کہ جو ریٹ ہوے گا میری گل نہیں سمجھے جہلن پتہ ہی کو نہیں ویاج کنوں کہندے نے جڑے ویاج ہیں وہ کھادی جاندے نے جڑے ویاج نہیں انہوں نے بنائی جاندے نے ویاج بڑا اے ہوئی ہے جڑا اے لانتی کیتی کھڑے نے بینک وچ رکھ کے لے آندے نے وادو پتر گل یہ بھائی اللہ تعالی سانو فرما رہا ہے کہ گناہ پر ظلم زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو اسی جدو روپیہ دینے ہیں وہ تینوں واپس پورا کرنگے اینا ہی ہے نا تیرے روپیے تو انہاں اگوں حرام دیاں نے جڑا سود نال کمانا ہے وہ دا کی بنے گا وہ اس واسطے تے بینک یہودی دلے کھولے ہی نہیں کہ وہ تیری امانت محفوظ کر کے بیٹھا ہے بلے بلے بلے بھی تاکہ تیری امانت نو چوہا نہ لے جائے یہ پہرا دیتی بیٹھا ایڈے بینک ایڈیاں عمارتاں یہ وہ لٹ یہ کاہدے لئی وہ تہاڈا روپیہ کٹھا ہوندا وہ بن جاندا ارباں دے حساب وہ ارباں دے حساب سے اگوں ہوندے نے ایجنسیاں بڑے بڑے فرما جی بڑے بڑے مالک جڑے ہوندے نے کنجر کاروبار کرن والے وہ آ جاندے نے انہاں کول وہ لے جاندے نے روپیہ مثلا انشورنس والے نے انہاں لے لیا فلانے لے لیا فیکٹری والے بڑے بڑے فیکٹری فرما والے انہاں ارباں روپے لے کے سود دے اتے انہاں کام شروع کیتا پیسہ پیسے نوں کھچدا ہے جے میں لویا مکناتیس لویا انہاں ارباں لائے ارباں کھچے ہن سمجھ لگی ارباں کھچ کے تے جڑا ادھر طے ہویا سی وہ ادھر دے دے انہاں حرام دیاں نے کچھ نہ کیتا کرسی تے بیٹھیاں قلم ہلائی قلم ہلاندیاں انہاں کروڑاں کڈ لے تیرے روپیے تیرا موڑ اتھے دا اتھے تینوں واپس کر دیتا تو صرف اور صرف حرام کھوان سود کھوان تے لانتا لینے شریک ہویا روپیہ انہیں لے لیا دس سے بڑا وڈا کرنٹ ہے کہ نہیں جڑا دین ایمان نو لے گیا بندے دے پھر جنہ روپیہ تے اونہی پر پھرنا ہے با جی گل سمجھیا جی روپیہ تے ودنا کونی روپیہ تے گردش وہی کردا ہوندا ہے جدوں ارباں والیاں ارباں کڈ لے قوم دے وچوں ارباں والیاں ارباں قوم وچ کڈ لے قوم دے جیب وچ تے اونہ گھاٹا آیا جنہاں نوں سود دیندے نے واپسی وہ تے حرام ہویا ہی ہویا نا میں وہ گل کرن دیا جنہوں سود تو بغیر دیندے نے جنہوں آندے نے شری بینک ہے جی میں کہ سرکار بینک نوں شری آکھنا ایویں ہی ہے جیویں کوئی آکھے سور شریف ٹٹی پاک حضرت صاحب اسی ٹٹی پاک دی دکان بنائی ہوئی ہے گل تو پہ لگی حضور بیمہ پلیسی بھی رہنے وہ میں بھی کروا بیٹھا گلتی ہے بعد پتہ لگا میں نہیں کروا تو اسے گیا انہوں کو تو انہوں کو بریلی شریف بڑی کتاب رکھی ہے کتابہ بریلی شریف میں نے کٹ کے وہاں تعالیٰ اگر دفعہ بھائی لکھا او پاجی ایک کر دینے کنجر تو کھا تو اٹھے نال تو اسی انتو انو سمجھ ہوندی نہیں علم ہوندہ نہیں سمجھ لگی گل دی والا حضرت نے بعد ایک دو صورتاں ممکنہ صحیح لکھیاں سن ممکنہ لیکن آپ نے نالے فرما دیتا سی کہ یہ کر نہیں سکتے کر دے نہیں جی انہاں حرام ممکنہ جڑا صحیح شریع صورت بادشاہ بندہ کوڑا صحیح شریع صورتاں جڑیاں ہیں او دے تے عمل کرن نوں فائدہ ہی کردا جی جی جی نالے کمپنی دے پچھو کافر دی اونوں شرع کی چاہیے میری گل سمجھے تساں صرف اے سوال کرو جڑا آوندا ہے اونوں آ کے دس یار کمپنی جڑی ہے انشورنس دی اے انگریزاں دی کہ تیری ਉਹਦੇ ਕੰਜਰਾ ਟਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਾਟੇ ਰਸਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਆਖ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਗੱਲ ਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਯਾਰ جدو کام ہی کافر دے تے کافر شرع دا منکر ہے تے پھر سانو ایک ہی پیا وکھانا ہے بھی یار آ ویکھو اے اعلی حضرت یعنی کی مطلب کہ انشورنس جدو انہاں شروع کیتی انہاں اعلی حضرت دے فتوی سامنے رکھیا سی کمینیا کدے نہیں پتہ ہوندا سانو اعلی حضرت سرکار نے ممکنہ صورتاں دسی ایک دو صورتاں نا جی جی باقی آپ نے فرمایا یہ ساری صورتیں جو ہے نا جی وہ جوا اور سود ہے شاہ صاحب کو ایک بندہ آیا انہیں میں پوچھا انہوں نے کہا بھی یہ کافر دی ہے ان کے سکیم کہ او کول اگر دانو فائدہ ملتا گیا ہے تسی کرا سکتے جی لیکن دو چیزیں ہیں انہوں نے دسیئیں جو ٹھیک نہیں ایک تو یہ کر دینے پوسٹ مارٹم وہ یہ ہو رہے ہیں بتھیریاں صورتیں جیسے مسلمان دینے دی تباہی نقصان سمجھ لگی گل وہ شرائط ہی ایسی رکھتے ہیں اللہ کا بندہ خود وہ یہودی جیسا چلا کے جن جڑا انہاں دے مولویاں نوں نچائی آندا جی جی اونوں کی پیا ہے دسو بھی فائدہ تہاڈا ہے تے بھج بھج کے گھر تہاڈے وڑن دیا ہاں جی ہاں جی جی آو جی کرو جی آو جی ہن بڑا وڈا جڑا نقصان مینوں ایک دوست نے دسیا نا اونے کہا جی 20 25 سال دی رقم ہے بھی پنجی سال دا جڑا پیسہ ہے ہر سال جنہ پیسہ آوے تو اڈو کول تسی او کٹھا کر کے رکھ لو جڑا ادھر جمع کراؤنا ہے تسی سال دا پیسہ او دا سونا چاندی لے کے رکھ دے جاؤ پنجیاں سالاں دو بعد او سونے دی قیمت ویکھ لیا جا رپیہ جڑا تساں دتا او اتھے دا اتھے سونا چاندی جڑا رکھیا او کئی گنا بد گیا بڑی پتے دی گل ہونی دسی وہ کردے بھی اسی طرح نے یہ حرام دے پتہ کی کردے نے کہ کئی پھر انگریز طبقہ جو یہ سونا لیندے سونا لے کے رکھ لیا جی جی ارباں روپے دا سونا لے کے رکھ لیا وہ 10 20 سالاں نو ارباں روپے دا سونا اگوں کئی ارب نال راہ لیندا ہن ویکھ اج تو 20 سال پہلو 2000 نو تولا سی سونا تے اج جو کھڑا 60,000 نو تولا 20 سالاں وچ کتنا فرق پے گا دس تے دنیا نو پتہ کوئی نہیں پیسہ کیویں سامنا ہے پیسہ سام کے یا سونا چاندی یا زمین وہ ہو بڑا زمین مفت دا نام مراد مفت دا ایسا جی جی کم ہلے ہی کوئی شے نہ تے ودھ جائے روپیہ ودھ رہیا زمین ایک ایسی چیز ہے نہ سڑے نہ کھپے کہ نہیں اندے تے کوئی پانی چھڑ دے نو ہور رونق لگ جاندی ہاں جی اگ لا دیتا کوئی مسئلہ نہیں درخت لا دیو تاں کر کے جڑے تہاڈے فوج نا انہاں دے بڑے جرنیل جڑے کرنل وغیرہ اے اک کم ہی کاروبار زمین دا پھڑ لینا ہاں جی جنیاں سکیماں نے جی جی جی سکیماں سب دے وڈے وڈے جڑے نا مالک وہ فوج نے کہ فوجاں تو تھلے ٹھیکے دار لیندے نے سب تو وڈے بدماش فوج ہے سب تو وڈی بدماش فوج دے نال دا بدماش ظالم کافر اسلام دشمن دین دشمن ایمان دشمن قوم دشمن عزت دشمن کوئی ادارہ نہیں سب ادارے تھلے نے انہاں دے سراغ دا کی کیویں سراغ دا کاروبار کرنا جائز ہے جے مال لے کے سراغ ذخیرہ نہیں کری ہوندا کوئی ہڑ جے بشرط ہے کہ اس وقت میں ایسا نہ کرے جس وقت میں مسلمانوں کو شدید ضرورت ہے وہ حالت اضطرار میں تڑپ رہے ہوں جی جی اور اے اپنا کٹھا کر کے کھلوتا ہوئے تو پھر انہوں نے تڑفا تڑفا کے دے گے عام حالات میں رکھنا کوئی حرج نہیں ایک جس لئے جمع کرن دی ہوئے تو قلت نہ ہوئے تو اڈی چیز پا جی پا میں ساری زندگی نہ ویچو کسی نے رب سونے یہ نہیں کہنا کہ ہاں مالکہ ہے کیوں ویچی کیوں نہیں نا بوتل پیو پا جی میں تو اگلے دن بچہ عبد المقید نال سی اللہ نے بچایا شجا باد گڈی دے ہن بیٹھے ہیں کار تے چلے سانگے نو بس اچانک رکے ہیں راہ پوچھن واسطے کتی دا پتر ویکھ کے تے اکدم بوئے تے میں کھپنا ہے تے میری بے وقوفی ایتھے ہن پولیس کٹھی ہونی ہے نہ پیان دے پیاؤن گے موقع کڈ اسلام دین حکمت ہی چال لکھو سمجھ لگی گل دی کھوٹ دے منہ چ ہاتھ ترنا یہ ساڈا اسلام کو نہیں ذہن چ رکھیا مسلمان کاٹے والا کام کرے ہی نہ جہد فائدہ ہوندا وہ کام کر ہن ویکھ تقریرا جنہ چر مینوں پتا سی کہ تقریرا نہیں ڈک دے پائے جی جی جی نہیں سمجھ لگی تو جی آ گئی کدی تو پھر جسل مکمل ڈکن دے آ جان گے کر لاں گے کیتی رکھن کیتی رکھن جسل ہن پتا بھی یہ کرن دیندے ہی نہیں ہن کردے ہی میں نے کٹ دا کام کیوں کرا بھی کرن تو نہ دینی نہیں بلکہ ہن بھی میں کہنا کل بھی میں اپنے دل چ کہہ رہا سا کہ فوج جڑی ہے نا فوج سارے فوجی کٹھے بہ جان ایک بار میری تقریر سننا ہے مینوں اسڑ گولی مار دے مکمل مینوں ریج لا لین پھر پاویں ساری زندگی واسطے عمر قید کر دین مینوں جی جی تے یا گولی مار دین میں خوش ہو کے تے گولی کھا لوں گا پر مینوں ایک بار کلیجا موٹا ٹھار مینوں پتہ ہے سور دے بچے نہ سننا ہی کوئی میں ہن ایک ایک نوں تاں کر کے میں نہیں کھیندا ہوں پہلے کھا پیندا تھا ہن نہیں کھاندا کسی پولیس والا اتنے کڑا دو چار میں کہ ٹوٹر اتری پاندر ہاتھ جی وڈے سور نے جنہوں کے ہاتھ سارا کچھ کچھ نہیں سکتے وہ سننی ہی نہیں سن سارے لین دیہڑیاں دو لگ جان گیا سنا دیا اس تو بعد میرے کو مار دیا شوق صاحب ہیں درویش نارنگ منڈی رہتے ہیں بارڈر اتنے انہوں نے زمین بیچتے ہیں وہ تقریر لا دیں ٹیپ ٹوٹی رکھی باہر بارڈر تو پار بھی آواز جاتی سی وہ تو بھی لوگ دستے یار مال بھی چلتا ہے بڑی آواز ہے بڑی گلا کرتا ہے تو جدو حکومت کے خلاف گل آتی سی چوکی والے آ جاتے سی فوجی وہ آتے سی یار مال بھی بند کرو تھی حالانکہ وہ باقی چوکیاں جا کے دودھ لیندے سی جی وہ اپنا شوکت صاحب دی چوکی انہاں دے آ کے ڈیرے تے دودھ نہیں لیندے سی فوجی ڈردے سی اون دے کول بھی ان دے ڈیرے تے نہیں جانا یہ بڑا سخت ہے پابندی کردا ہے تکے نال لیندے ہن دودھ دوجیاں کول ادھر دودھ لین نہیں آونا بھی بندہ سچ والا مس وہ اس طرح ہے پھر اتوں گل چلی گئی کرنل تک بھی یہ لاندا ٹیپ تے مولوی لاندا حکومت دی بےزتی کر وہ کرنل آ گیا اتنے بڑا رولا پہ انہیں سد لیا شوکت صاحب وہ گل شروع ہو گیا چٹا نپاڑ انگوٹھے لاونا ہاں جی ادھر ہوں نارنگ منڈی نارنگ منڈی وہ جی کرنل صاحب آ گیا سارا کچھ جن کے وہ بڑی بحث ہوئی وہ کرنل صاحب ہیری دا مولوی صاحب تھی آپ سنو سانو نہ سنا بس مکتی گل اسی کافر سان نہ سنا گل تو ٹھیک آخدے نہیں نا جی یہ تو ضرورت ہی نہیں کسی کی کہ وہ آخے کہ گل غلط بے بسوں گل باہر حضور اتنے ایک بندہ ہے وہ تھوڑا شگرد سی پہلے ہاں میں اتنے پڑھتا رہا ایک سال پڑھتا رہا تو ہوں وہ سابی پاک رکھتا ہے میں پوچھا کہڑی جماعت ہے جی دعوت اسلامی کہہ رہا جی میں انہوں نے مننا بھی ہوں بالکل میں شگرد ہوں ایک سال پڑھتا بھی رہا یہ پترا ایویں ہی ذہن چ رکھی میں مثال دے کے تینوں گل سمجھا دینا مدرسہ تے پیری مری ایویں ہی جی میں جٹ دی کاشتکاری انہیں فصل کڈنی اندر کئی جڑی بوٹیاں کئی انہیں نہیں بھی جمائیاں بی نہیں بھی سٹیا انہیں بھی اوکھ لونا سمجھ لگی جی جی جی تو ہوں وہ فصل ویکھ کے تے بے وقوف ہے سمجھے گا کہ بوٹیاں جڑیاں گند وچ کھڑا ہے نا تے وی اونے ہی گڈیا تے اونے نہیں گڈیا یہ تا کناری وچ آ گیا میں انہوں نے یہی آکھیا جی میں کہی تسی انہاں کول پڑھدے ہوندے تے تسی ایویں نہ سبحان اللہ پتہ نہیں میرے کول 8-8 سال پڑھ کے تے ہو سکدا ہے او میرا گڈیا نہ ہوے او اپنے آپ ہی اگیا ہو جی جی جی سبحان سمجھ لگ گیا بے شک بے شک اس واسطے پڑھ جانا استاد کول ہور گل ہے تے استاد دا بیلی ہونا یہ ہور گل سبحان ساڈے بڑے بڑے امام کول بے ایمان لوگ پڑھدے ہیں ایویں وڈن وڈدا ہی قوم نو ویکھیا جی پوری کتے ہن اینو فائدہ کون چوہے نو ایویں وڈی جا کے کرا کیوں جی بابے ہوراں نوں سواد آندا کتاباں پڑھتا ہی پتا لگ جاتا کتاباں پڑھی جہاں پروفیسر صاحب کا ٹیکا لاندا وہ بندہ مرد بھی کوئی نہیں اندر لگ جائے چوہے نال بھی بیڑے ہو گئے کدی سیانی گل مارتا ہے سمجھ نہیں آئی جسلے سونے استاد مطمئن ہو کے کر کے ہو کے ٹورتا نا اگلے اسلو بیلی ہوں نہیں تو شگرد ہوں شگرد ہونا اور گل ہے بیلی ہونا اور گل ہے محفل میں بیٹھنے والے منافق تھے صحابہ نہیں تھے سبحان صحابی دا معنی ساڈی پنجابی تے ہے بیلی سنگی یہ صحابی دے لفظ دا معنی ہے سمجھ لگی تا کر کے میاں صاحب شیر ربانی بیلی سنگی آدھے سن بیلی سنگی ہونا ہور گل ہے، بیلی ہونا ہور گل ہے، سمے لگی سنگی بیلی ہونا ہور گل ہے، شاگرد بن جانا ہور گل ہے، یہ سوکھا ہے۔ جس لے استاد اپنے ذہن دا پرتو، اپنے ضمیر تے فکر دا پرتو تے عکس شاگرد وچ ویکھدا ہے نا، اس لے آندا میرے بیلی۔ وہ پھر پتا کی ہے، پاویں نہ بھی پڑھے، ہوں تے جنہوں اساں اکس ویکھنا نا اپنا، اساں کہہ دینا بیلی، سمجھ لگی کہ یار پوری ساری فکر رکھدا ہے، پوری فکر والا اکس آوے دا تے بیلی ہونا۔ اس لیے پھر ڈگری دے دیں، ڈگری ہاں ڈگری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انگریز غلامی جڑی ہے نا وہ یہ پرتاؤ پورا آ گیا، جاؤ لانتا لینا رہا لنگر آ گیا،